O czym by to zarymować? Yo. Ambicjonalnie podchodzę do sprawy. Coraz mniej młody, lecz ciągle marzył. Ta płyta ma zabić, ustalać trendy. Produkować muszę, by rozbawiać ladies. Podobnie ktoś z alkoholem ma jazdę. Centrala najeba, nic nie jest ważne. To jego chonik, hobby w pewien sposób. Udaje, że żyje, ciągnie swój topór. Bo ta płyta tu nie wchodzi w grę kasa. Te zaufania długie i to ja bitami spłacam. Zamiast wypuszczać chujowe hity, my robimy płyty, bawiąc się przy tym. Hey man, 2009, to te kilka piosenek, których jestem pewien. To może koniec albo początek drogi. Ortega Cartel, ale fajnie się robi. Yo, hey man, 2009.